Lampu neon mentari limau mandarin terpulang pada cermin kanta kita. Dan bagaimana kita melihat awan rumput bunga popi mentega. Mata bukalah adi otoriti untuk menentukan hakikat. Terbang lelah.